दुनिया में लड़ाई, फसाद, झगड़ा, फितना जब भी होता है किससे, माल जमीन से, औलाद से, सारी जिंदगी भी झगड़ते रहो औलाद के लिए, सारी जिंदगी भी झगड़ते रहो प्रॉपर्टी के लिए, सारी जिंदगी झगड़ते रहो पैसे के लिए, ये सारे के सारे आपके मरने के बाद आपको जमीन का कितना टुकड़ा देंगे। इस दुनिया के लिए झगड़ते रहे जिन्होंने एक मरले से ज्यादा तुम्हें देना पसंद ना किया। और एक छोटा सा तहवीला है, अगर ये झगड़ा छोड़ के मुआफ कर दो, अल्लाह वादा दे रहे हैं जन्नत इतनी बड़ी दूंगा कि जमीन और आसमान से भी उसकी चौड़ाई ज्यादा है। फैसला मेरे और आपके हाथ में है। इसके लिए एक मरले के लिए झगड़ते हो कि इतनी बड़ी जन्नत का सौदा करना चाहते हो। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। अल्लाह ने सौदा किया है, जान दे दो और माल दे दो मैं तुम्हें जन्नत देता हूं। सलफ कहां करते थे, इससे खसारे वाला सौदा कोई भी ताजिर नहीं करता जो जन्नत से कम पे राजी हो जाए। असल ताजिर ही वो है जो माल भी खर्च करे, जिंदगी भी ऐसी लगाए इबादत में कि जन्नत फिरदौस से कम उसकी ख्वाहिश और तमन्ना ही ना हो। ए अल्लाह, जितने ये रोशन चेहरे हैं सबको जन्नत फिरदौस में जमा फरमा और अपने महबूब की रिफाकत नसीब फरमा और अपनी रहमतों का मुस्तहिक बना और अपने दीदार का भी मुस्तहिक बना।